на хвалях Радыё Свабода у Менску 19 гадзіна. У студыі навінаў Алексей Знаткевіч сёння ў свеце. Кіраўнік Усясветнага банку Роберт Зелік лічыць, што свет стаіць на парозе цяжкага эканамічнага крызісу. З такой заявай ён выступіў падчас вясновай сустрэчы прадстаўнікоў Усясветнага банку і Міжнароднага валютнага фонду ў Вашынгтоне. Асноўнай пагрозай для самых бедных краінаў Зелік лічыць рост цэнаў на прадукты харчавання. Іншыя ўдзельнікі сустрэчы ў ліку трывожных фактараў назвалі няўстойлівыя цэны на нафту і рост беспрацоўя сярод моладзі. Напярэдадні кіраўнікі фінансавых ведамстваў групы 20 вядучых эканомік свету, якія таксама праводзілі сустрэчу ў Вашынгтоне, заклікалі павялічыць фінансавую дапамогу сацыяльна нестабільным арабскім краінам. Усясветны банк падтрымаў гэты заклік. Дзяржаўная сакратарка ЗША Гілары Клінтон наведала сёння Японію. Кіраўніца знешнепалітычнага ведамства ЗША яшчэ раз пацвердзіла гатоўнасць сваёй краіны зрабіць усё магчымае для дапамогі ў аднаўленні Японіі, эканоміка якой трэцяя ў свеце па аб'ёме валавага ўнутранага прадукту значна пацярпела ў выніку магутнага землятрусу 11 сакавіка. Клінтон сустрэлася з імператарам Японіі Акіхіта і імператрыцай Міціка. Японскія СМІ расцанілі гэтую падзею як надзвычайную, паколькі імператар, як правіла, прымае толькі кіраўнікоў дзяржаваў. Да землятрусу ў дачыненнях ЗША і Японіі ўзнікла напружанасць у сувязі з амерыканскай ваеннай базай на выспе Акінава. Аднак вялізная дапамога, аказаная амерыканскімі вайскоўцамі, адсунула разнагалоссі на другі план. Цунэхіра Кацумата, кіраўнік кампаніі, якая абслугоўвае атамную электрастанцыю Фукусіма, сказаў сёння, што супрацоўнікі кампаніі разлічваюць аднавіць сістэму ахалоджання на станцыі цягам 3 месяцаў. Паводле яго, пасля гэтага спатрэбіцца яшчэ ад 3 да 6 месяцаў, каб цалкам спыніць выцяжкі радыяцыі. Каля 2000 чалавек узялі ўдзел у мітынгу ў Кіеве, пратэстуючы супраць скарачэння льготаў і пенсіяў ліквідатарам аварыі на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. Урад Віктара Януковіча заяўляе, што быў вымушаны пайсці на далейшыя скарачэнні ў сувязі з уплывам усясветнага фінансавага крызісу на Украіну. У Лібіі сілы, верныя Муамару Каддафі, абстрэльваюць горад Адждабія, які знаходзіцца ў руках паўстанцаў. Паводле паведамленняў медыкаў, у суботу ў горадзе загінулі 8 чалавек і 27 былі параненыя. Баі за Адждабію працягваюцца ўжо некалькі тыдняў. Паўстанцы таксама паведамляюць аб наступе на нафтаэкспартны порт Брэга. У горадзе, паводле іх словаў, знаходзяцца войскі Каддафі. Ідуць баі на ўскраінах. Напярэдадні ўрадавыя войскі падверглі ракетнаму мінамётнаму абстрэлам горад Мумісурата на захадзе краіны. Праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch абвінаваціла сілы Каддафі ў выкарыстанні ў Місураце забароненых касетных бомбаў. Азербайджанская паліцыя здушыла спробы апазіцыі правесці ў Баку антыўрадавую дэманстрацыю. Сотні людзей прайшлі па вуліцах азербайджанскай сталіцы, скандуючы «свабоду» і «ў адстаўку». Але паліцыянты ў цывільным затрымалі шмат каго з іх і заблакавалі парк, у якім меўся адбыцца мітынг пратэсту супраць прэзідэнта Ільхама Аліева. На поўдні Афганістану ў выніку 2 выбухаў бомбаў, закладзеных на ўзбочыне дарогі, загінулі 3 вайскоўцы НАТА. Пра гэта сёння паведаміла камандаванне міжнародных сілаў у Афганістане. Выбухі адбываліся ў суботу, аб грамадзянстве загінулых не паведамляецца. Гэта быў выпуск навінаў, наступны на нашых хвалях праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць